اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. سورة تغابن مدنی سورت تے نازل شویلے پس دے سورة تحریمنا نمخ کی سورت سرا سورة منافقون سرے ربط کارا دے اوغا ربط یو پدی طریقی سرا دے ومخ کی دے منافقین و صفات ذکر کرن انو اس دا اغی صفاتنا دا بچ کے دو دا پارا طریقہ خیتا تا بیان در تکی چھ گورت دا اغی صفات نا بچ کے گدان کی ایمانی صفات پیدا کر او پسلو روسی دنو باندی ایمان راوڑا. مخ کی صورت کے دا منافقینو اگر دا دروغ و دعوت نشہدو انکا لرسول اللہ نو پدے کئی پر اشتیا سر صداقت دا رسول ثابتی و ذکر کئی دغرنگی پا مخکینی صورت کی ورتوی چه لا تلحکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ تاسو دا مالونا و دا اولاد دا اللہ تعالی دا ذکر نغافل نکی نو پا دی صورت کی بورتوی یا ایوها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروهم چه ستاسو بعض بیبیانی او بعض بچی اگر ستاسو دشمنان دی لحاظ آزان تی بچ ساتے او داغین احتیاط کوئی. دعوت صورت صدا دعوت صورت دا اثبات دا مقاصد اربعو سلور والا مقاصد در تا اصابتی چه اغیی که اول توحید دی بیا ور سرسکم دی صداقت دا رسول دی او بیا صداقت دا کتاب دی و ایمان بالآخرت دی. توحید با اول ذکر کی گی پا اول آیات کی یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض او بیا با ذکر کی گی پا دیار لسم آیات کی الله لا اله الا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون دغرنگ به صداقت در رسول ذکر کی فاطمہ یاد کی اتمہ یاد کی ویو پی ذکر شی اغه وی فامنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا نو التہ به صداقت در رسول بیا پدول سم یاد کی دا صداقت در رسول بیا ذکر کی گی واطیع الله واطیع الرسول فإن تولیتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. دغرنگی صداقت دی کتاب چه دی اغبم پاتم آیات کی او پی ذکر شی والنور الذي انزلنا چه اغرنا چه منگا نازل کردن قرآن دی او بیاب و سرا ایمان بالآخرت چه ذکر کی گی نو ایمان بالآخرت بپنہم آیات کی ذکر شی یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن اغورت بانی چه اللہ بتاس راجم کی نو دغی ورد تورد تغابن ویلے کی گی نو دا پا دی طریقی سر با غسلور وارا مقاصد در تا چکم موکا نا اغا با دا تطول ذکر خیلی خفا دی صورت که دکا چی مسئلہ کلا لگ وقت دو چی او مسئلہ یو یو جانب ذکر شنو بیا خیری کی راجمه کی طول پا یو دا منی تراؤنی خاجی دا خود صورت دعوه دا و دای دا اثبات اغا طریقه دا دا صورت خلاصه و تجزیه سنگ دا نو اغا دا سر چی اول با اثباتو کی دا توحیدو پا ادله و سرا او اغا دلائل بدولس روی تر پیندر لسم آیات پور مختصر دلائل بدولس ذکر کئی داغین او رست و بیا تخویف دنیاوی ور کئی پا پینزم آیات کی علم یاتکم نبع الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم فاغی که بذکر کی تخویف اخرویت دنیاوی داغین او رست و بیا ذکر کئی عذاب پا انکار دا آخرت سر دا عمل الذین کفروا اللن یبعثوا فالبلا و ربی لتبعثننا داغین او رست و بیا ذکر کئی ایمان پدری و مقاصد وانی پا یو آیات کی آمنو باللہ و رسولی و النور اللذی انزلنا دری مقاصد دی توحید دی رسالت دی و کتاب دی او پنہم کے بوسر بیا سلورم ذکر کی یوم یجمعکم لیوم الجمعی او ورطرب بشارت و تخویف تکم دن اغب ذکر کی داغین در تر لسم آیات پوری وی در لسم در لسم آیات نو رستو بیا با ذکر کئی دری موانع با بیا دغا کئی چه توائز ایمان نراؤن زکا پلارا که مشکلات جوڑی گی داغی مشکلات و مصیبتون دو وجن ایمان نراؤن نو پا آغی که بوتا پا تقدیر حوالا ور کی بیا داغی نفس ایمان نراوڑی یا دا صدور مقاصد کی سستی کئی وجہ دادا چی کور کے ورطا مشکل جوڑ دے ہاں دا خضر طرفا دا بچور طرفا نپاغے کے پسوار لسم آیات کے ورطا داغی دا غوکی یا ایوہ الذین آمنو ان من ازواجکم ولک دادار کے رکاوٹ مجوڑا وا در این نمبر مانع داد ہے چی ارف دک ایمان دا غنکی گی چی دا مال دے اولاد مال دے او دغه سامانونه دي دغه مشکلات را ته جوړيږي نو په دغه کې انما اموالکم و اولادکم فتنه پیندل سم آیات کې به ته هغه معنی لري کی چې هغه لري کې نو بیا بسلور پینځه امور ته ترغیب ورکي او پاغي امور کې بعد ذکر کوي څه شي مقصد د پکې داوی پاغي امور ذکر کولو کې چې ستا ایمان بحکار کیږي او کلکیږي په دې پینځه امور باندې او په اخر کې بیا دلیل علمي د الله تعالی نه ذکر کی بسم الله الرحمن الرحیم يسبح لله ما في السماوات وما في الارض باقي بيان الله تعالى لرا اغت پاس مانو کی وما في الارض واغت پاس مو کی دی نپدی دا کی بیا غ تسبیح راوڑو پسیغه د مضاری سره راوڑو او پدی کی پاکی مقصد سره پاک کا قیامت پورت کی چې الله تعالی څنګه په دنیا کې پاک تھی د شریک نا نو دا رنگ په اخرت کې مغر شریک نه پاک ته مالک یوم الدین دی اختیار مند اورد د قیامت ته کامل اختیارات دا غری بل څوک سره پدې کې شریک نشته دی درست بیان نه دلائل په شروع کړي له الملک وله الحمد خاص الله تعالی د پارا بادشاہی دا وله الحمد او خاص الله تعالی د پارا صفات د خدایي دی وهو على كل شيء قدير بل دلیل پہ ذکر کئی او خاص اللہ تعالی پاری اسی زبان قدرت لرن کے دے دا دو دلائل ذکر کل چھ گورا پاکی اللہ تعالی لرولی بیانی دا ما فی السماوات و ما فی الارض ذکر چھ دا بادشاہی دا غدا نوچھ خلق مملوک تی مملوکین دا مالک سنا و صفت بیانی او خپل مالک پی جنی چھ دا غد سمرا طاقت تی او دا غد قدرت دا غد قدرت دلان دیری مقدورین دی نخام خواب دا غد پاکی بیانی والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن دای بل دلیل ګوره خاص الله غذاب ته خلقكم چې تاسو پیدا کړی فمنكم كافر نو بعض تاسو نبی ارستو کافران چې ومنكم مؤمن بعض تاسو نه مؤمنان دي د دې مطلب دا دی چې اول پیدایش سره کافر او مؤمن نوی کل مولود یولد علی الفطره حدیث کے راضی کہ ہر بچے پیدا کی گئی نو پیدا کی گئی پر فطرت اسلامی باندھے فابواہ یحویدانی یو ینصرانی یو یمجسانی مور او کلار بیا یا یہودی کی یا نصرانی کی یا مجوسی کی نو فمنکم کافر و منکم مؤمن خود پیدائش تو وقت نہ نہیں بلکہ پیدائش وقت نہ خودے مومن بھی نو داغی جواب یو کرو چه داغی جواب کے علماء چه نا روس تو فمنکم دا فاد تاقید مال وصل دا پارا دا چه کل پیدا چاہی دا پیدایش نبیا روس تو زمان پس بیا دوشی بیا منکم کافرون بعد تاقید کافر چی بعد مومن چی یا بعد وی چه نا فمنکم کافرون و منکم مؤمن فی قدر اللہ دا اللہ پا تقدیر و علم کی بعد فتاتو کی مومنان دی و بعد کافر دی دا اولنا والله بما تعملون بصير الله تعالى باغ سبحان تعالى عمل کوي لذن کرے خلق السماوات والارض بالحق بل دليل ذکر کئی پیدا کر دی اللہ تعالی اسمان و مکا بالحق اظهار الحق دپار دکار کول الحق وصوركم فاحسن صوركم بیا بل دليل گورا دا دلیل نفسی تراشا وصوركم او شکل در کڑے تا است اللہ تعالی فاحسن صوركم نو خیس شکل در کڑے دے و الیہ المصیر او خاص اللہ تعالی تگردی دلی قیامت کی دای بل دلیل شو یعلم ما فی السماوات والارض پی جنی اللہ تعالی کوئی گ اللہ تعالی غصب چھ پاس ما پاغ سبان چھ پاس مانونو کی دیو پاس چھ پاس ما کی دی و یعلم ما تسرون بل دلیل گورا او کوئی گ اللہ تعالی پاغ سبان چھ تاس ایک پٹوی و ما تعلنون واغ چھ تاس ایک کار کوی ستا تو مختلف حالات تول و معلوم دی نو اقید کی والله علیم بذات الصدور اللہ تعالی کوئی دے پرازن سینو باندھ ہم تر دی پوری چھ دلائل شمار کنا دا غزاینا نو دا تقریبا دولس دلائل ذکر شو پس باندی فدی دعوہ باندی چیو سب بحل اللہ پاکی بیانی اللہ تعالی دا پار ما فی السماوات و ما فی الارض چی پس مکہ و اسمان کی صدی دا طول پاکی بیانی ولی دولس وجی شوی دولس دلائل شو اگر ذکر کل اس داغی نورستو تخویف دنیایی ورکی پا عذاب سرا ہاں چی سوک سکی اغدان منی نو اگر تخویف ورکی علم یا تکم نبا اللہ دین کفرو من قبلو آیا ندرا غلبیتا تاستا نبا الذین خبر دا کسانو کفرو چی کافرانو من قبل مخکر دینا اید دی قرآن دی نزول نا در رسول اللہ در آتون مخکر چکم خلق کافرو دا غی خبرون تاستن دی راغلی یعنی شفاغوی کم عذابون راغلیو داغی عذابون معلومات تاست نشتا ده فذا قوه بال امرهم نویسا کلو عذاب ده سزا ده کار خپل اغوی ده خپل کار سزا اغوی تا ملاو شوا ولهم عذاب علیم او خاص ده اغوی ده پار عذاب در ده انکه پاکی رد کم ده اس علت ده عذاب وجه ده عذاب ولی پی عذاب راغی ذالک بی انهو کانت ساتیهم ذالک العذاب دغا عذاب کیو بی انهو فسبب ده دیبانده کانت ساتیهم کیو دیرات للبدویتا رسولهم رسولان دی بالبینات فواضح دلائل سرا نفقالو دی بووی ابشرون یا یو بشر ده یهدوننا چلا رخی منگتا دا مطلب دار آیا ابشرون آیا بشر دی پوچی انسانان دی دا بشر جمع دا یهدوننا چی منگتا سکی اسم جنس تنو اطلاق پر جمع کیگی ابشرون یهدوننا آیا سری دی یهدوننا چی منگتا لاری خی یا انسانان دی چی منگتا لاری خی منگ خدا نمنو چی انسان دی را چی دمون ره بری دی که دا منگ نمنو فکفرون دی بکفرکو و تولو او سبیوکو او مق بیوارولو نو واستغنا الله بے پروائی بخکار کر اللہ تعالی استغنا بو کر اللہ کو اول نہ مستغنی دے خدا دے چا اخر بے پروائی بخکار کر چ عذاب بے راستو نہ دا بے نمی تے کہ مطلب تے خلق ما تے ضرورت تے اس ضرورت نہیں کرے بس عذاب بے پراستو والله غنی حمید اللہ تعالی بے حاجت دے حمید مستعلی شے لے پخ صفات کے اس عذاب پہ انکار دا اخرت سرا در رسولانو پہ انکار سرم عذاب راضی او دا اخرت پہ انکار سرم عذاب راضی نو عذاب بے انکار الی اخرت زعم الذين كفروا غمان كيا كسان كافران دي دوی عقیدی ته زعم زکوی چې دا بی دلیل عقیده ده الله یبعثو پدې خدای خبرې غمان کوي چې دوی بهر کې درا پورته نکړي چې په آخرت کې نو قل تو ورته وایا بالا ولنا بالا لا تبعثن الرسل راځي کنه بالا ولنا تاسو برا پورته کولې شی وربي قسم می دی پر ابدما لا تبعثن دا غسلورم صورت ته جما تاسو ته ویلو په قران کریم کې د قیامت اثبات کی مختلفه طریقې دي په اصول کې مله تویلو نو پاره کې یو طریقه دا چې کله قیامت په قسم سره ثابتې نو دلته په قسم سره وربي قسم مې دي پر ابدما لتبعثن خامقات اصبر قرته کول شي ثم لتنبؤن بیا به خبر در کول شي تاسو به ما دا کارونو عمل تم ته تاسو کړو وذالک علی الله یسیر او دا کار په الله باندې آسان دي را پورته کول دا خبر در کول دا حساب کول دا ټول الله تعالی آسان دي فآمنوا بالله و رسوله داغین پس اس ماتا سوی امر دے پس سارا پا مقاصد و صلاحة و بانی ایمان راولن چه پدری و مقاصد و بانی تاسو که ایمان راولن اغسدی یو ایمان باللہ ایمان بالرسول او ایمان بالکتاب فآمنو باللہ و رسوله ذکر خلق تباکی گی ردی دو جنا نو خلق یاد توحید منکرن توحید اول ذکر که فدول سو دلائلو یاد رسالت منکری نو در رسولان و منکرین تی عذاب ذکر که ذاده که بیاننه کانت تاتیم رسولم بالبینات یا بیا کم در وصلت کتاب منکر یا دا قیامت یا قیامت رست را روان می فآمنوا بالله ورسوله نو ایمان راوی پا اللہ تعالی باندې او پر رسول الله باندې ون نور الذی پاغرنا باندې انزلنا چې مونږ نازل کړی دا نور کم ده قران ده قران دلته کې مراد ده غ نور الله نه ده مراد بلکې دا قران ده او نور وته ځکه وای چې خلق تعالی را خیرنا ده پکې والله بما تعملون خبير الله تعالی پا عملونه باندې تاسو کې وای خبردار ده یوم یجمعکم لیوم الجمع اوس د قیامت سره تقویف ورکې او دا سلورم مقصد ده درې مقاصد ایمان بالله بالله ورسوله ایمان بالرسول او النور الذي انزلنا ایمان بالكتاب راغې نو سلورم مقصد ده ایمان بالاخره ته نو غم ذکر کې او ورثرت کوم ده تقویفم ورکې بشارت هم ورکې ول بشارت ته بیا تقویف او یوم یجمعکم فاغورت باندې چې راځي او بکې الله تعالی تاسو لیوم الجمع فی یوم الجمع فاغورت ده جمع کولو کې یا لجزاء یوم الجمع لپاره ده جزاء دا غورت ده جمع کولو ذالک یوم التغابن نو دا ورځ ده تاوان کارا کولو دا تغابن غبن غبن تاوان ته ویل کیږي اغا دغه تم ویل کیږي چې سړی په امانت کې سوګي خیانت کوي هغه تم غبن وای نو دغه دوار تا دی خلکو تاوان کړي مطلب دا دی خپل دنیا یې خرڅ کړي دا خپل دین یې خرڅ کړي دی او دنیا یې ته اخستی وا نو چې کله ال تجارت راکار چې نغه به تغه دغه به کړي غبن به کړي به ما خبر دا چې دوی ته په دنیا کې امانت ورکړل شوی خپل بدن او خپل مال هغه دوی بی ځای خرڅ کړي دی نو په آخرت کې بلاغه تاوان راکار کی او تغابن ورته ویدار کې یوم الغبن ورته نوی ځکه چې اگر تغابن دار چرو غبن بایو بل تخکارا کئی پا دنیا کے خدا غبن پتو پل خو پا خیرت کے بار اخکارا شی ومن یؤمن باللہ اگر تو کیمان روڑی پا اللہ باندے ویعمل صالحا او عملو دین موافق دشاری نیوکفرانو سیعاتی لربکی داغنا گناون داغو یا بد حالات داغو ویدخلو جنات انتدری او جنن بباسی دلالا باغنو تاچی بایگی بلاندی دونو داغینا من تحت رنهار تدری من تحت رنهار چی بایگی بلاندی دونو داغینا ولی خالدین فی آبدا همیشه بای دیپاقی که همیشه ذالک الفوز العظیم دا کامیابی لویا دا والذین کفرو و کذبو بی آیاتنا وستخویف منکرینو تا آکسان چی کفر کئی و کذبو بی آیاتنا و ذرو جمگنی آیاتنا دمونگا اولائی که دا کسان چی دی اصحاب النار دا خواندان دا اور دی خالدین فی آ همیشه بای دیپاقی اور کئی و بیس المسیر و بد زائد کردی دور دا جهنم ما اصاب من مصیبت اللہ بی اذن اللہ اس داغین پس تاتے ہوئی ایمان راوڑا نو ایمان راوڑو دا پار اول دولس دلائل پا توحید بانے بیا تخویفاتو او داغین پس صریح عمر پدری و مقاصد باندے او ورطر دا قیامت اسباق سلور مقاصد برابر چو اس دا سلور مقاصد پا ایمان راوڑو کے یا پا غیبان پا عمل کولو کے پلا رکے رکاوٹو نا رازی اگر دری رکاوٹو نا پورتا کئی اولنے رکاوٹ سوی سڑے وی یرم مسلمانا مسلمان چشم دیر لوی مشکلات تی پکی لوی مصیبتنا دی لانجی دی جگڑی دی دنیا دے خلاف کی گی نو دا بسنگ اسلام اراوڑا موسنگا با اسلامی نظام نافذ کوما نو دا آغی دفع ورطاکی پس سارا پس تخویب سارا او بیا دا آغی نا ورس تو ترغیب ورکی اطاعت دا اللہ و دا رسول تا او دا آغی نا پس بیا دا عور توحید دا دا پا دی دریو آیاتونو که دا غیو رکاوٹ ختمی ما اصاب من مصیبت اغت رسیگی من کم من مصیبت کم مصیبت الا بی اذن نرسیگی ما مانا کیا دا نرسیگی کم مصیبت الا بی اذن اللہ مگر پر تقدیر دا اللہ پا فیر پا حکم دا اللہ باندی دا اللہ پا حکم باندی اغا مصیبت تا ترسیگی ومن يؤمن بالله اغتو كيمان روڑی پا اللہ تعالی باندی نو يهد قلبه کلک بکی اللہ تعالی زرد آغا دا آغا زردو پا تقدیر سرا دا تقدیر پا عباد در کلک شی نو کپ آغا کم مصیبت دا حدیث پروائی نکی نگا پا دین باندی بیا کلک اغتی اوڑی نا یو ماندادا دیو ماندادا ومن يؤمن بالله سوک چه صحیح توحید امالی دا اللہ تعالی ایمان بالله روڑی او دا اللہ طرف حیز جانب کی شرک و نکی و دا شوائب و دا شرک نوم زانو ساتی نو یهد قلبه اللہ بر ذرہ ہدایت کی علماء وی الى سنن سنت طرف تا کہ کم ساری کی توحید سمرا زیات نو دمرا باغ کی اتباع سنت زیات ہے او دمرا باغ پر سنت بان زیات ہوئی گی والله بكل شيء علیم اللہ تعالی پاری اسی بان پویا دے واطیع اللہ واطیع الرسول اس ترغیب الى طاعت اللہ والرسول کہ ایمان خود راو نو داقی نہ پس بتاعتم کے کنا عملی واطیع اللہ ان تابیداری کوئی دا اللہ تعالی واطیع الرسول او تابیداری دے رسول کوئی فین تولیتم نکتا سمق وارولو فإنما على رسولنا البلاغ المبين انو یقینا پر رسول دمونگا باندی البلاغ المبين رسو الخکار دی یعنی اغبانی زور نیشت دی کتا سمق علوی نبس علوی کافر شی خلیکن دا خبر رسی رسول برت دعوت در چلی زور در باندی نکی الله لا اله الا هو نیشت دی مع الله والله تعالی لا اله نیشت دی حق دار دبندگی الا هو غیر دا اللانا وعلى الله فليتوکل المؤمنون خاص پا اللہ دی زان سپاری مومن نو مطلب دا شو خلاصه دا شو چه تدری کارونا کوا پوشوی تو اللہ اطاعت کوا در رسول اللہ خبر منا او دا شانت چکم دینا توکل پا اللہ کوا بیا بتا تا مصیبتونا پلا رکی حس رکاوٹ نجوڑی گی نی ایمان تا ند ایمان باللہ تا نی ایمان بالاخرت تا نی ایمان بالرسول تا و نی ایمان بال قیامت تا یو تا بیا دا پا دا کی نی ایمان بالکتاب تا دا بیا پیو متا تا پلا رکی رکاوٹ جون نشی اس داغین اورس تو دویم رکاوٹ دویم رکاوٹ دا دے سڑے دے ایمان پلا رکی دے دین پلا رکی او دے جہاد پلا رکی رکاوٹ دا گنی چیارا کور کی مشکلات تھی خضی سا خضی چکم دنو اگر آتا ہوئی چھ مکاوا یا بچی رات پلا رکی رکاوٹ تھی نو اگر دویم رکاوٹ ختمی یا ایوہ الذین آمنو اے مومنانو ان من ازواجکم یقینن باز دے بی بیانو ستاتنا و اولادکم او باز دے بچو ستاتنا عدو واللکم اگر دشمنان دی ستاتو دے پارا یعنی سبب دا عداوت دی خواب عدو واللکم دا دی دشمن نکدار دوست دی نا دا سبب دا عداوت دی پاخیرت کی پاخیرت کی پوری بیا دا دشمن وګرځيږي زکه ته تر دې لاس جهنم ته رواني نو صاحب بیا ته غوسه راځي کې بنه راځي ته جهنم کې بیا ټول دیو بل سره لانجه کوي نو سبب د دشمنی دی په اخرت کې یو دا معنا بل دا خبره چې من ازواجکم درته وي چې بعضی بیبیان ښا بعضی ټول بیبیان کړه ذات نه وي ټول اولاد کړه ذات نه وي خو بعضی فکه ذات وي فاحذروهم نو ځان ساتي دا غوینا مطلب دار چې هغه چې کوم گمراه کوي تا او هغه ته د ایمان او د غنه منې کوي د دین نه منې کوي نو په هغه کې خبره ما منا و ان تعفو وتصفحو وتغفروا اوس یو سړی دی هغه وایي چې خما ته خبر رکاوټ دی نو بس دارک په طلاق ور کم کړه الله وینا ا دارک طلاق نو ور کوه کور مورانه و دارک و ان تعفو کو ترتا صحفو کوي عفو کو بعد د دې خبره چې کومه غلطی کوي هغه ورته معاف کړي وتصفحو او مختواړوي مطلب دار ور یادې نه ملامت کینا و تغفر او پرده پی واچوی غفر پرده پی واچوی خلقو ته نه ذکر کی چیر زما قلی دا چلو کو دا چلو کو دا خبر و ته نه ذکر کی نو ف ان الله غفور الرحیم یقینا الله تعالی بخون کو مهربان دے فغفر لا رک لکشا خیر دے غی سر گزارو کا انما اموالکم اولادکم فتنه دریم مانع دریم رکاوٹ پلا رکی کلا مال وی کہ سڑے وی چیر زکو دا کو ما جہاد کو ما یا زکو دین کار کو ما خودل تم دا پٹے دے دا باغ میں داشه ده الله و انما اموالكم نو یقینا مال مستاسو کی دیوا اولادکم او بچی ستاسو ری فتنتن دا سبب د فتنی ده دا فتنه دا سبب د فتنی ده دا تباکی فریق در دین ازانو ساتا والله عنده اجر عظیم الله تعالی سره اجر لوی ده فتقوا الله ما استطعتم اوس دا غین پسغه پینزو امور ذکر کای کی پاری سره ایمان کلکی کی چرا صدا کوا فتقوا الله نو اول دا تقوا او کی دا الله تعالی نا ما استطعتم دمرا تقوا کے استاسو وس کیگی اتق اللہ حق تقاتہ دا داغی تفسیر دیکھا ال تک کم دغه وغه مې ذکر کړو سورۃ آل عمران کی یا ایها الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ بعض وی آیات منسوخ ته پدې سره نه منسوخ بلکه دا خبر دا تعداد آغی تفسیر دے واسمعو او بل خبر دا دویم کار دا کوئی واسمعو خبر اوری مطلب سے قبل وئی سمع اصلا سمع اللہ لمن حمدا قبل اللہ لمن حمدا نو فمارا دا قبول سر دا واتعو بل عملی اطاعت کوئی سلورم کار دا کوئی وانفقو او انفاق کوئی خیرا لانفسکم یکن خیرا لانفسکم دا بوی غور استاس دا پارا دا نفس دا پارا استاس دا نفس پارا پدے کے فائدہ دا ومن یو قشح نفسه اگر تو کہ بس پیشو دے ہیرست نفس پلنا فاولائکا هم المفلحون نو آکسان کامیاب دی ان تقرض اللہ قرضاً حسنا اس بیا پہ انفاق بانے دا کہے فبل عنوان سرتا تے ترغیب در کہیں کہ چر تے تاسو قرض ور کہے اللہ تعالی تے قرضاً حسنا قرض پیستا یضاعف لکم نو اللہ تعالی بی دچن کی تاسو لرا و یغفر لکم بکن بو کی تاسو واللہ شکور حلیم اللہ تعالی قدر دانی کہ ان کے عمل نو تاسو رے حلیم صبر کہ ان کے رے کہتا عمل کا اللہ بل قدر دانی کہ تو چنے او سر مایدار دے او بالکل دا اللہ پلار کے خرچہ نہ کئی خو اللہ ور تسنوی نو اللہ وے ذ حلیم یم صبر کوما عالم الغیب والشہادت عالم دے پپٹو سیزنو باندے پیند صفات دا اللہ ذکر کے خا شکور دے حلیم دے عالم الغیب والشہادہ او پوے دے پپٹو کارو سیزنو باندے وال العزیز و ذورا ور دے او الحکیم و حکمت و والا دے دا پیند صفات او ذکر کر چ دے دا سے اللہ تعالی توحید منے اور دو دغاو کئی دد اطاعت کئی نو دا تردی پور سورت تغابن ختم شو پس سورت تغابن کی اولا توحید پا دلائل و دولت دلائل و سرا او داغین او رست بیا تسے ورکولو تقویف ورکولو او پا تقویف کی دو وجہ ذکر کولی یو خلق انکار دس نکی دک رسول نکی یو خلق انکار دک قیامت نکی پا دی وجہ بانی پا خلق بانی سرا چی عذاب راشی داغین او رست بیای در تووی چی خفا دری و مقاتل باندی ایمان راوڑا اللہ رسول کتاب باندی او داغین پس تقویف ورکو پا قیامت سرا او بشارت مورکو بیا داغین او رستو اغدری رکاوتنو چستا پلا رکی کمو ها یو داره چه مطلب مصیبتون دید ایمان و دین پلا رکی دویم داره چه یارا کور که مشکلات تی درم داره چه مال مسئله دا داغدری واره در تدف اکرل او داغین او رستو بیا اخیری که در تاوی چه سلور کارون پینزه کارون ہوکا پا دی سر بسشی پا دی سر بستا ایمان مضبوط چه و دا اللہ تعالی پا پینزو صفاتو باندی ایمان روڑا ندغیر تذکر که ختم شد.